ke ada taruba hanya ini kasurunya ilallah kojir masalara beta fusir azizu nisunga ini karain takaye ngoso karain ya ke kasaufeye kadian lorma yoma ramusi anfiudu lara hanya ke saraga yeja saraga dumani kadian lorma Allah ukete ni babaru manye Nasa nikira kakuma Eka siliara Eka filiara Tere ati toku Kira kumara Ima mani kuwelefa Kwa ambye kume filifo kiai Fela duwe intigi Nima na kaburi intigi Ambye takuma Tere ati bara Arafa anyayi amayi Kita umiri sahara kira kwa Kurana kwa Hadisi nbuhari Kitabu sawabe wala filanga maraba kairana. O kitabu sawabe na makako hali Buhari ni muslimu. Alka dobara. Ebya ko Imam Maliku. Nie nasa. Aka kitabu ke ale kitabu to amasara dorbe awura ka bwaka. Momo kitabu rukara awura ka bo masara murken ti allo. Yoto ke tin ko Imam Maliku wele ka ba allo ba babar fa Imam Maliku yare me kitabu ke ka di era ki mor ma ko masara mita. Atara sege sege e ka korji. Ku sala satun anna hasim hum yawm al-qiyamah. Marhaba. Momo wasa waka kere nyinuga. Ndo yar kere. Ala kana to an kere nyina lafa kuma mi ta halin ka so nan ka kara an be musor le fa ye sira ji mata ka shekan ya sira dote ula ko rajul an to abi suma gadara ya salam nam ube mo ju nay ala ko mo kere rajul an to abi suma gadara kemi ka fendi ala koso kana da warti ka ale ko to boshi ya Allah ele ay tolongo eta o aha ya rajula an to abi suma gadaran ka kala koso ka te kana tie ka boitu wala kana namara ke wala gadara kana ka ti mara sama sa ka ti akwa asia merti ata mi kana no yan yan nuru fofari la yiri agbele o o mu so le tani abe konuna ni alaka to aka woro kiye e kan o delo aka woro mu so e o mu so le aka na woro ka ba ya to jade e ka la yiri ti ani jade e ma la mara sa jade e ka ko mu ta ka ki te ke ni ka mo je ka duwa o kan la to anya ala to kono anya kono kana anya aka ke kiye o ashir ka ra kafir ri ar ka to la nga ma mara metri sigira sanju ka de woro ka to la ni mara ka mo mama anya ne ko kafir ke ka den to langa mamara ele sura ma ke ta kar mo ke fe duga okay ninga ta bija ni sira ka dia ninga na alhamdulillah ina latan la le kana iko anuma en wara jate jate ko kun le nana e ma na mara ke anta bara ora wa rajul ba ahura fa kala samana ho ala ko ale kere yo ke mo mi ka fe bi ala ko so kana boshi ni na mara yi ko ala yo kere ke aflana ke mi ka horo fi re ka so lodun ko mi ka fe ba le kere ka me ni fitini le tira an ga mo la dia ka ko mo fari dor ka me an be ajo ya ko ar kana kuru jara tira ka tembe achika ar ka horo fi re kuyo na mo ni mo be ni pele aka so kata dir ba mo aka me ka ko arbe firi na kera lo do ra aya din do ta ta firi ma wala ile mo ka sa o ke ile a fo jon lo me jon lo jon lo abel o sile ka te fa na ya ka ma ki din do firi ka so ngo do mu ko ala ko ale le no kere ke ja fa na ya ka gbere ya jon ya ki ni din firi obekele anda agbele aduwa be juma le joya surutu bamie kira tara kere mina sulema ya kamawo mo mi sona ka do sulema ya rawo urkar kun zoro mir ka nin zara sarawo urkar kun zoro mir me so arkar mina kana wole kri jon si amor kere jon yade si amor kere jon adi ta sirike jate na ladi mulera ni do kana din do dar do fe o ko ndi adi jate wa allah adu ko ni muso be ndo muso be fa sawa e ka do ni kele filato na kele fa kele no je se ka do ni filai to mo do kana dare ko ti adi jate ni do ti adi o re sigidi ara se ba zate ni o fe jon ka tele fe bi akan horonya jate duga mi sera ki e ta de di mo ma o jon so di bele ya duga be bi e yere o de ma di yana na fonga ko di ma nya di nga nya di ma ko di o e ka di ama ka afura kra di aba na o o ko so ni arkangiri jon ya kiera ya ni sera arkangiri jon ya ko rabi ni sera ngo sa do na yam si ka bonyam si e ta hakika lo elem kala kelu chomba ye bio na ye de wa dia ze ye de o marawa andalo andalo ko marka akoro soro andalo le etalo andalo marawa andalo ko ma se ade antalo akoma ya se ade ni nem ka ja ko ko do furu ki adem na jo ya minana na e ka ko nyiri yere e be chenyini na mamade mamade der me ba mamade kenta anda lo agbele de ntomara o kan ngara mo mi asi anbe ya ngara wol mata regular stajara ajira fa astawfa minhu wala mu yuti ho ajira ho assalam bo mi ka padinta padu ka ta ke ka nya ma cho ma me pasara di ala ko ya tin kere ki ama bo mi ka padinta padu ka ta ta ke ke cho ke ka ba ka ba suma ga dara bara ta o ina ta fere amanya atiga komanya fere ka bin karkar nyamsi andu ko wa filale ni no soro tugu ina wa kale le di e ka wa kale ta ka di a du ko ngame akere te ka ta lala ke jugu to ko le be na ka ta o na ma kale ka ke o na ma kale ka ke o momo ka pata momo ka pata an lor far sara wa tanya an ga kulon ka ba komita ni ka do ka biera alayi ze ba biya kalam ngoso anani bambe abi agbele bon sur mo sur mamir bayata ar kam mason dolle ta kwara lo jate jase bon kurukuru mir bayata fa dolle ka mason dolle ta kwara lo bon mena ban ani ad urti ka tereme ele den kana bon to ta kena e ka mu fo mason mir ti ka 30 lo e na hu ti ba ari ju be fara ki ama jate na anyanyi ni de nyin nganke ani baba ti ka fo dile ni ari kuma nyombe ari kuma nyombe ko ya dorke ari ka ku dorta ka kon ya dorke o de dorke ra mo ya masara ku tigi yotugo mara allah ji namo masara ku tigi yotugo tolo ngo leta ku tigi me ku di e ka la yiri fa e ka juru sara ora padenko padenko ajuma ya mini esranya olebe lo minu mo sirita ji mo si keni lo bi ke e ni ar ka fa du ko diar mara akoro si ko ma ba ka kiyama o ko ma ba ka kiyama o ko ma ba ka kiyama o kele pe o le ina fa re anata to ta ka boto jete ni ko ka mi fo o ni tan ina mi fo ra o o le bani akana ke ke ka ba sa mi akana lo che atai ni ka juru sara o e wuri na mara do e ka lo bi ke gbe jate e ja na ma le aljina le ka tuuta mara akala du te jate ya fana ni ka condition do ta ka bala bala lo bi ke ke do akata ka ba juru kare atora Allah ko ni kere ama sube na bibuna Allah ya fama wangwa na ya karimu hawa na ya karimu hawa na ya arka e kono ya niebi kadugo kono ta kadulo bi chema wala ka sene e ma fo ni kana ba ni ka tren talo anga atara sawa nda vile ta kele e kwa ta kele akande quelque chose yi ka gbe jate ita fila o beta yi atami ko tika di ama o atara jonda atara mara Allah ko kiyama yi kere yade Allah ko yi kere de Allah mi ta lo biru soro kwarka soro ruke arka ko lo soro arma soro ruke ni kana gbe cho e ka ko soro kiyama avontia di ma o ntia di ma ni ba shene na asene ntogora ni be sira abe ki sare ti ka bi fo fiki rao enyana sami dey dey sigin beni etalo ala sa law leka sira nyin ko be tata adugo etate be tata a condition balayison al muslimuna inda suruti ele ba talo a akalomu anana kono lar muso dora o arka agbe anana sonyanke o arka agbe anana mobodu modogbo dugura o arka agbe woromodi ngala ati agbe ni arka agbe o ara su muta kata dia ma sadi nam kiya me gba o kiya me gba na yo ma le fasile me ka do abe hadisi da ke ka san ke ka araki di saga san ke mi atara ka to akia ke di ai akia kurai urani san ka be o su muto ka tige ni ma ti lo kuran ya war saraga bo ni san ka be e ma ti lo e to ki ya saraga bo me ta o te e ta te ndi o kana gbera seneto jate mi be lo bi jeta ai ya ya ajumula jate saraga bo Allah Allah Hussein ngere diara mesare tir ko kiya saraga bo ya fatigi seneta ndatewu o dotal wala tara ka to le ba direma akan na lawla yam na ka dia ma Allah mani alhamdulillah lubinahu ma yahu anya hu anya joroma ula kan la hoda wa ula ika hum lubi jeta ara nga yere soro e me yere soro ka ko ma le soro de mi ar ko kiya ma gbele alor ka gbele gbanzande masalan boro le be mi an beta na yo orfe ya ni ina se na yo orfe na yo ranga anda fotun arbe be ni ala kulu baina sanda tana bi annaku na ya tade na kulu kan toro mi agbele kulu kan toro mi agbele alku lo o kulu be ngaramo asidan se ara furura kier kar se da bilaw musor ka se da bila meni ka ta se da bila fere ye ka tra musor se da bila bu kier tai mara abaya ni mara sedi heke siyagi wole be kere ka musur fanara urta woro le bana urta siye anda siyagi mbarka kele fe u karme na kele kele ka uro bilabo kele kele kewu wole be juma ye ala ka mi fo musur fanara ni musur kan ka ke di to anti he fi kul maruf Cheka fofo fele yake koma mi nyese ka sarawo cheka fofo fele le yake mi ju sonte e kan ka ke e ko kelin to ete furke bagay to cheka fofo fele ke mi to anti he kulu maruf e musoro karamoje konana sira nyi kura yo wote o abini masoro iri masoro ko ta jate lu afere ni mi akote wolangwe kwangun fina ko nyuma nar ka fanya ke e sare do fayni ko ku amini jabati ha wa min zalika ijabatu ala iza da ha ila al firashi ya ko mana na yoru we ara sare ko mata ga je ke heke jona yule baka fofo fele yake hera kura marake ako adol bejuma yi ko yalla duwa ko korosi marahaba nam marahaba la duwa ko nam namo masuwa mi bien na furra abugombe boyle jete ngoso kolo mi mi abieti se ka fo bana marahaba ke bakoro tu ka ta se mo yama aya so mina jete wallahi sare ka haramu ya marahaba tulun sawa sare ga daga marahaba ya ka mana to namo menda ha mina ko bal fraula ne ka ni sira yar ka ngor farafina ya biete de nani nan tara ka ngur to de marahaba anga fila soro biera ni ta fila soro bele ya wileta marahaba ka to ngani muso yi sare ga daga ganda ange so be nangu fani yar ko ti ange da mu kala muso koro allege lege be so ka shi marhaba allege lege na so lege lege na mu so nya shishi ni be nam do mi ka bara wo na pada de uti ke mo yi le inna lillahi wa inna ilaihi barne wa qur'an kulli tade ijabatu ha ko ya jabi de weka ye muso legelege ara tulunga fo ayere ko ba fo ayere ko ba le yere ko labla nyaba ye talwa ni so diara maraba ara tudu ko ka te ka senaka ka te we du ko lagbele ni so kata dia fem ka bon ra ya ni so dia o lo ko so deru o de nani ni na ban suuta be yere ko suuta be ni su ban suuta be ya ka wana e yere deru ni da ke bot dana dana hal kongo ki mu na kana si ni mu so kura mara mu ci dun to kana wura tin har na fa na ke masu ga ka de mara wala biye te be mu so do wo bo ni ju su ban jete ni re ni ni sigin beta na tamara salam tara bra gato wallahi be bo na ta muso na do bo na salam tara ka ta do ken do surugo dinga marahaba nam ta la la ta ka nya bi do bu ya ka mana ya nya moru we ya ni bo ta ya la arma ma suka ta do aye ketu ayin baba yoro ara he ketu ayin e kana para koro e kese bala wa na ya se vila ta mara ba ele soro ki bulu kanu kese isa ara kana bango aka boki ti daga na kese ora o kazi muta o biwe ara ara ki du mu gasi bar fe si Zimbar fɛ o o ko fu ye se ka président ko tugu ka n'o gbance so la o ko kese mɔgɔ ɲa baara e bɛ min kɛra n na bon na ɲinana ko o kese ye se ka to di a ɲa ne ko bili maa rufi a kɔnɔ ka joona miya fɔ ni muso ka sima kele ban n ka muso dɔ ye a ti sima tɔw cɛ n b'a dɔn hali o tugu a kɔrɔsi dɛ ne yɛrɛ muso bɛ sima na siraya t'a la k'i dalajɛ ta k'a bɔ yanni ye sa ka taa kiyama kunnango yali y'a tara kiyama n ka muso dɔ a cɛ k'a bɔ sima na n ko e ti ko n ma ko n ti ko n ka n da to ala ma n ti ko n ka n da to ala ma ale cɛ tun ko ye cɛbaya ye wa ɲɛ yi kɔkɔrɔ bi yiri ti wa yiri de ni a jo ye kana se e ma ko sara. Ya kau mana aje bokaya, ya kau mana aje. Arko esiman bang hekeli. Lo hakula elu. Mana le kafok abla? Kira jatun be kira ye. Allah kasiman dia mala kele. 24 heures. Kira madolanka. 24 heures kira madolanka de. Allah akbar. Sura ler tan fla, tere ler tan fla. Abana kira madolanka. Koko le nake. Sariya tigi le ka nɔgɔya nɔgɔya kira o la kele kira siman bɛ kɛla fila kitaw si tɛ yen min ka fɔ kira siman bɛ la fila ya kaw ma na laduga ko in i ti ye se ta an de y'a tata fitiri y'an dara ya a ka ta ka fɛn ti yan muso k'a labina ka siri na ziri kurujara ka kurujara siri a fori ndi a fori a fori ndi a fori. Pau, femme kasoro ura, ou sir nami, ay, bato la ti sir miye se kati e, e doya. Yen afɛn jɛman ku o kosɔn ni mɔgɔ naani a baba ka tɛmɛra k'i n'i yɛrɛ da wari i ti k'a kan e n'a le k'i to ko o e bi ne ti yɛrɛ a miɛ na a b'a nɔrɔ la ka mɛlɛ. mobili taara a sira tanda a banna e ka biyɛn min b'a gbɛra ta e n'a ka i bi ne ti yɛ ka mɛlɛ e bɛ yɛrɛ da wari la le. I bɛ yɛrɛ da wari la de ala hakɛ to an ye o an dɔ m'an fa an naaru ka baara kɛ o maa nka an naani an baba ye ɔri ye o an m'a fɔ an naaru ka ci kɛ an m'a fɔ an naaru ka ci kɛ maa nka an naani an baba ye n y'a fɔ labiyɛ labiyɛ an ye dugawu kari ye labiyɛ an ye dugawu kari ye an naaru an ye dugawu kari ye ka dugawu kan baba ye ni na kolo k'i woro ko k'i sɔrɔ ya k'aw ma na. Siman lasawa aka kelentaw e filato siman lasawa aka filato e kelento a kana ban sawa tɔgɔ bi ye komande a ka don ta midi y'a sɔrɔ a bɛ kiti ɲɛkɔrɔ a mɛ baba e koma ye na ta muso ko gbɛlɛya le fɛ aresi ɲɔgɔn fɛ o tɛ o ni a danna komande ma sinifajar y'a sɔrɔ dɛ fasi e k'a la y'a la ya e ka arabiya ɲɛ b'a taara ni tɛ a ta lɔ arabiya y'a ta lɔ. Ya kau mana aje boda ya kau mana aje boda ya to muso e yerkuba mo so tulu sare so na ma ye tulu mi keni so ni so bori moto bori tulu nde ni ma ke anya lo tulu ndo lo mo sare so na ma e ni muso tulu mi ke tulu ndo lo ka bien bo de ke kambara fa te de ke tulu ndo lo mo ye ta fa ndo sikita ngai ya bon ka fere wala ya ti ko de na soro tulu nde sare ka da an be bitami ka wo be le ni muso ye tulu nge ya boro sianzia ye boro sianzia ye dadu adara ka dadu adara a k'i fa ta miɛ na ɛfɔ nu si wa fa e de si wa ɛfɔ nu o nu na kɔrɔ de yaka o ma na a je bo yaka o ma na. Yasoko sunuwa tere fɔ sɔ a sunuwa tere yasoko sɔ a an bɛ taa komoto de la ta n bɛna kele fɔ ta an na yan an bɛ na komo al k'o la terela den t'an fɛ yan ta tere ni su jumɛn de nɔrɔ bɛ an kura bi biri terela den tɛ yan ta lolo min bɔ terela o den tora an bolo fɛ yan o de la an ka ba ko an ta sudangari bɛ i ye k'a kama nuwa terela den sinangali yɔrɔ mɔritani nizɛri fɛn ye wari tiɲɛ ka taa di a ma le e wolo di wira le. yaka o ma na. kake ka to tolo ni alo salam la gbana gbana ba tu ara ko se de salam alekum je ta kan na ta so maraba la hawla wala quwwata merta muso lo fabita bra du ka gbata muso ti si angor wurtu ti jangoy le na te gade zora ndo ra ira nya da je difa bra da je tariye mbe ngwa ta arkay tolo ngoma le mi o kana fu e kesa arsi yo ya oto imi di ka se ta la ki e koro ka ta se yi nerma ye sor ka wiri ele mi muso le koro do ma minti bi se weti yere lo suratu we na yesu nokora ka ba tumirwa yo ro se na ka ba yo ro ele la ngo oba da fi iya se mu mai ya ni na te resu no e sura resu no ra te ra tu ati ye te ra lo lo be sura lo lo be kam na so ma ka ta te be a lo lo be du ma lon ta ra ju ye re ni du ma lon ta ka so ye ko ko kele te wule ke o ko ko kele jamya lo gen balo ya ka ma na Allah ya fama Allah ya fama Allah ya fama Allah ya fama kutubu Allah ya fama wati juma tu ko ka atanti jara tu begitain nimi e kana mi kiri era miru ka ka ko lama ka ka lorsi e ka fa ko ma fa mar bari abu te ngam mina ma fa mar bari abu asa ka sa nya na ma ko tu mar la hawla wala quwata illa billah na sa mo yale kadwa la hawla wala quwata aka situation yi le lor le tama terira le lor le tama sura miru ka woro sura bedana miru ka woro terira bedana alor guru muru biyele alor ka kedi le kamina sere bu foka tabila na masi ara ke holum pele tan dugula ban pomora ni yere yere se bo fa na yeso kire ye biye toy maraba ya salam ala munga namwa ahuru ke ko mai warti batay non ba batay sene baba sene ke ba batay momi tan ko ngoye mobiye kongo ba arboy ara kri moti tan ko mobiye kongo siama yo ara tan ko mobiye jo ya ka o mana mbede we kele le kata o mbede we kele le kata muso ya bu sonir tige tige ka se jonir tige tige ka jawala la ema ngwa ya narfu muso le ta anaru anoru mu choko ni toka ta anar bi re jawala la maraba kariye lalla ka lamuta kar kun lalla fay to ki afa muso ri ar nyor nyoro be e kar mo je no way wala bi ka muso soro maraba arbe fay gana mo orkote arbe fay e kay fo die ko tal muso ko ni bi muso ro dore tu wiri ay assalam muso kelo dore ya kaumana aje bota ya la ar kan je bo se ka kar ta ye aje bota ya la muso tutu wiri aje bota ya la muso tutu tige aje bota ya muso ti logo tige aje bota ya la kier ta kelo mu la aje bota ya la bon bon ye fouter flambila ka kitawul flambila ka tapir flambila ka lambar flambila ka bour flambila ka chefer la ni sima ka sima ara lo mobe ka kour la lañ mama ka nyemerer be ka bobona ka liju koro fila ka sana fila akana ke pousser douye ka do adewer la la ka sawara la la ka jumalo mi bernata ko derege boko bilay ka jumalo sawara boko bilay ka jumalo ka agwabila boko bilay akana dondo yeto ka fa ay refere dugale na ka to ki fere ko yese ka bosi san maraba ya ka mana aje bodaya ya ka mana aje bodaya ya ka mana anda ngara mo bismillah nan mo ngate mi foram sane ke Iza dan rajulin murata ho ila firasihi fa abati anta jiya la anati hal malaikatu hata kisbiya marhaba usra yashi le muso mina sa ber ka lettre so kana dinma ke ka fa ku mengende mengende mengende mengende sira kana mina marhaba ah alaya kana ku ka mo ku le kandoro ku lami terma ke ya fa ku nya tango di tawo ndi yakende marhaba ndi ba fora le ku mengende le biyo mengende le marhaba wole ye nyama ni ke insha Allah ye mbosi atika sira ya mi to kiri cho ala ka ta kana oroko yesu mi ta ko ke a bobore simana adu ta ko menga dorka hijika dorka jallake kabashi mana ya ka mana ko kan dora la no ya ka mo halila ka mi ngata masaf lal bara abi agbelengbel wa sidan ko lomu ko muso fa nga bu jeta ay ko ma be leta asena si eta ay ati sene dugalo ando tere leta donga stradia ma ka ke oho ni ma sha la yimina ale tu ala ya ale tu mina ya ko mana ko le ka soro koso akere ka ko mutu jate mutu la sera mutu be muso fe e ka ta kirika na mutu le sera ta tita mutu yini kana sare no sara maraba ya ta fe jate ya le ki hina lo kana ki ni le ni ale bi ta bo ala ya mina maraba ni sene be muso fe te sene mata ka bo furuka aka hina ra senera ale hina le ra ka hina le ra maraba e ka to si mele ka ta komi sene ba le fe wole koso heke bena kabonga uzana heke tao ele talo ala talo maraba ele talo muni jate ele talo muni jate ala kwesi radia me sene ke ai uzana opa de mire ta jole opa de nyini ka desa ni wala amye muso nananta maraba ni ka ta ele ta sene ke to zoro katamele ka ele nene ke tishi ma botu uzana muso ta agbele ya ka o mana sira le te muso be bara mi na bi sira tele ndoso mi akoni ahiri jama ka se musore na ngumande o kumande tele la banyina musoti le kesene no sene do ba le fe ele ni alejuma le be ke ibi musoti le sene do walo gale cho mo ba tirira musoru o ore fe fe cho mo ba ta sene le koro ameka ngo musocheti be sene rawo oti wule ke dewele mi be kumana ka te chan sisa ni musoka dewe koro se amenyi na simanku simanki sama eso ba suku da matige uzana wo heke bora kuna ani ta fila nana anga sa wana fila nan fo anga ta fila nan le fet abi fo jona le ka ko ru ka do fila nana bi na jo afati fi nafsi ha wa uladi ha wa hidami ha wa baiti ha uso ya ira la ke ko so uso ya ira la la ke ko so aya de la la ke ko so e ka korsi muso yere yebbo la la ke ko so maraba bi mana bo bi kera wo le be ke ta yita jate wo le be ke ta yita wo muso mi ka se ko ke ka ke bo korsi korsi ko bi sira anya ali do furke ba la wa kalil man ya fu an wa kalil man ya fu an anar bo wa kalil man aka na ko no fi muso la dogo ya man ye na sobe do ke bo la la ra na ma sawana bil muhafajati ala nafsiha wa banatiha wa maliha wa sirihi maraba heke sawana aya yere taga ani yere sanu ya tekele wo aya yere taga bi mana kana taala mo gbanza do ko maraba kana dindo ta kana duku na lete abodu walo aya de musor taga e ke war korsi e ke bundo tu sigi alar ka la kongo ni ka bo modo ki nga ko biar tamara dile kana fu fu ay maraba no haba jatul bani ta kana kiyel ya buta ki bo akome ndi kini kiyel ya buta ki adandala modo ti kiyel ya bulo ka kwa muso modo ti kiyel fe kulo ta ka kwa muso usana ike bunuru kana ta ki bo anna forutu korosi ana furu korosi ana furu bal be ñuy to korosi ala ko karfa muslima o fenani angolo di musoruma anga to di arma ka sugo di arma ka ku di arma ka nan di arma ale mi eta kese ka korosi kese ka korosi ele musone o korosi ele le o korosi kunani ka dima e ka la sawe borke kele sigi kunani ka dima e ka la fle borke fle sigi ni ka na ke ka balami ke ka na vo e duga agbele ye bonu we ka deme deme ye bonu we deme deme arka kete fanga ta kulo ni so ka fara kadima ye so fere ni mo be la sawa ya ke yam si la sawa e seo akosi bari ya bieto bi sini la ka jako so gotai ja ja ma lo so gotuna tere sini ni a ci arabi ta o ele ma lo sin bet na tere e ka juma sigi sini wa ka le lo mani gale cho mo te ra so go yila ka si gbona ni ar ka si gbona nan ka na na so gbo ka ama amara aturu edu ara ara ta ka so ko jate jate na mi Jango, takkan nama apa? Kasoko katakan si Jango sini berasor. Boleh kian nana Dima. Kian waktu itu saya kafu kagung kasoko ni Dima tabe kuruta tabe kuruta. Ini yang lihat terakhir rey. Di tangan kami tahu, sini kami tahu, sini kena kami tahu. Eh, nanti kara musuh kita kara misi lah. Misi nama musuh kita koye. Okalilumana. Ema ko bara muso nam ki muso se ki mina ko nyumange ya doya arudu ato korosi de arudu ato korosi de muso yoro jete dor kar yoro fiere jete sao se na to ko ere le ki yere to ko ere le ki yere to ko to cheyi nyafo nyewul fo Zainab Fatima ta kurtum Maryam to dara ga man leta ele to akiri Maryam ale kri Zainab nyar ka fo Zainab ele Maryam de ba afo namu ka ta ko ele te ko men Zainab le meta awo ke ai ko mun tia ba ka le lu man ya ni sira he ke kele nya ni ala ko ko ale le gundo lo muso la muso ben Maryam wo kri kri Maryam wo kri kri Maryam ha ay o ko ki ko sa ko anga mi dafo nka dafo han se dafo maraba e ti be sun doro we be sun doro ala ti allo ki kiri kele e malamna ki kiri fele malamna asawana ne ka so kala mi ko be sun doro e be sun doro ti ha yo ele na la ba yon na o ka le lu manu kana so mo gbere de e ke de wedun de kana tumbo gore ke do dana e ke ka ke da se bato en yawo nyale kana tumbo gore kana ta mo do tuguta o la ner sama ko ke ta mo yi ele ta mi ala ki kanya ma o le be ta yi e ta ni gine ngin wole fe e ka yi e ta mi ala ki kanya ma o atika ku wo ndar tigiro e ta logo nyini ba nta e ta tumbo ba nta e ta man ga sene ke ba nta e ta da se ba to nta ye ta ni gine ale le fe ele tuguta kara mo ke do la ner sama ba yi se ko tigi to di mata o ba yi e ta ni gine yi wole fe ala le ki le kanya tu ye atamina kana dota fere ni na nli asiria yi aso be mina ni ka mina inna la la yulia inna la la yulia ale de se ba to ala na karambo bwara inna la la yulia ale de se ba to ala na lo ale ale na na furutik bwara inna la la yulia ale de se ba to ala na masa bwara inna la la yulia ni an yara ki karar ke ni ka ta baraga mo ta dua don e ka sege sege ta ku sa watere ado be ta tra fa sege mara ita ta na sege ra am ba no sege karan am sege karan ja de ta sege karan kara kana no yan do yon ya ya an ya lo am ba ro la dalu ande mara la dalu foka jula kan ze we wala ba yi ta tara ya na fere wa aya fa fere mara ba wala ba yi ta tara akara mo ka do wala wala ba ni metie tigilo yi ta tara patron ka do ka mara ba ni ta tra patron aka do ka hali ka sama ko karbo ya ko fa ko ko to karbo ya ko men ga fardu wa wule so mara ko ga fardu wa wule so alaka mi kai ko du war ko no ya asiso da gbele inna laha la ilaha anta mara o ka anani na bil ihsani fitab dibil manzili wa tarbiyat al awladi wal qiyami ala ahaki ala ahlakihim mara ngara mbo ja ko kan zoro dede e solo ti kan kan yan mara ba e ma ngo ambie ko kan zoro ma mbar ka sira soro nari mara ni solo le kan kan kaloni ni la la ay mara ba tadbil man ni solo le kan kalonai tadbiyat al awladi ni solo le kan kan dubulonai qiyami ala ahlakihim der jogo ya se kan yan ele ke bakoro be bona arbe songora pa akoro ara di e jon le yake Bonjour ta kilo mo. Amala babay. Amala barbay. Amala motis na babay. Amala na jigira dura. Han? O ko so te tan be to mor fe. Ko sawabe muso muso ki ake ko yesoro. Dade. Na. Ako ke ki yesoro kan mo ka maya tuma ya. Na mo muso mi de se ka kombo ka kombo ka kombo ka kombo ama goti tan ara. Mara. Ala me kuna na den to kana ke mo wati nera. Mara. Ya ka mana. Ka. Ani muso mi de manina tara muso mi de manina tara afer abia kana kiye sarata abia kana lo minyana ya lo kono fi ani mesi titugo be kawlo ko kamaye kana dento kora kata da koma kini dento kora kiye yere nyini ya kauma na abia ko nyini Fasiti maraba deminai nam tomba tirani fitil dakase nam muso mi kajar bleke ka ta de ki kuma ya ya be jamana maraba eti denta wa eti denta asa bi der wol ko sare denta ka tabla ku pelra alla jetele ka dendi bi ta der wo ma dor wo demendiar yele da maraba demendiar yele da demendiar e me deri no farkale ni afa la be ngwan lor baba ta jara ya koso ani ata dinna ya koso an lo sirana baba nya la ma ja soro maraba anna la lot ya mena annaro maraba an lo ti anna lo duani e baba o bugole ba tu eh allo te ka ye get gele duta o baba o baba dinna ki ko mara koro si jade na jo manjo nana maraba baba o gala ti tu ko mote jade dale na o na o si sa o baba o baba o san ka si o baba ma ini le boyo maraba ya ga o mana aye bo da anana ni kita ogere le eta ame barana do ame dunya danje le rawo der korori arkana nyambo de woro narlo arado nyuma maka bo nyuma narlo ara seka tama mandasara nyuma narlo ara seka tama mandasara ka le korori nyuma narlo ara ku ader geri yanya narlo ara la lera narlo ara ku lera narlo narle der korofar balkuya Yeso kata fas keso maraba ureta keso ra eki baba ta santa wa dubere ki bafu wa eka fotere na wa eka fo barkara wa esure ba koro do ma wa emale baba ni wa jole ti kan ka ke ai anara mo ante baro ka aluruna bi andamu ir haki he fital batil malabisi wa adwat zinna awor aluruna kana ke siti ati semna ko ya ke maraba ya ka mana Nye karanga na bi nga singwa nga karambula ke nga kininje lerara nga mi nyande ne yufo nga modindo kiribamba woni alai ka mo bisara gombu kuna sintu le ti baba ya dare am ake na na kana mbar seneke bamba ke ka do soro nyanama ka do biangara moma ka do fire maraba kana muso kiri ka wardiama ko ata afani sanai am muso ka to ko fani sambe mbali maraba ko fani san am we kembali maraba yanu anana karanga duale ataye kitau san ya to san ya do maraba nyala ko ina fani siri ala bala ba ya to mana ya ka mana aje bodala ya ka mana ele ta musonya ɲɛnama o tɛ muso ɲɛnama bɛɛ ye. Jate mara. Ele le tɛ muso ɲɛnama ye o tɛ muso ɲɛnama bɛɛ ye. Muso ɲɛnama bɛɛ ye. Muso ɲɛnama le labɛn fila o. Gbɛya tɛ jɛnya tɛ bonya tɛ ko fila. Mara. Kurana yɛrɛ le k'a fɔ ten. Kurana jate le k'a sɔrɔ ten. Furu jate ani ko fila. Mara. Kaniya hinna. Mara. N ka fɔ a fɔ n ka tɛ tugu. Kura. Muso k'i kan. A b'an na. Wala yɛrɛ. Hali ari ka baga tɛ o. Mediya. Mara. Ya ka hinɛ la. Nka mɔkɛ ka muso sɔrɔ. Mara. Ya ka o mana a ye bɔ. Da y'a la. Ya ka o mana a ye bɔ. Da y'a la. Sɛti. Muso ka hinɛ la. Ami. E ye wari kɔrɔsi. Mara. Hali i yɛrɛ kɔnɔ fi. Wala yɛrɛ. Hali a to a muso de hinɛ an na. Hali a to a ra an ga nu. Hali a to a ra an ga nu. O de kosɔn. Ko juguman ye. Lawula musow ka bɔ kɔ ka taa si cɛ gbɛrɛ fɛ k'i y'a mɛn sele. Mara. A ti bila pilasi o da tugun. Ya ka o ma na. E tɛmɛ dinga dɔ ra o dinga tɔgɔ se ka tugu tugun. Wɔɔrɔnan bɛn an lata diwol ahada ya kira o manzi la bila yin. Hɛkɛ wɔɔrɔnan. Hali muso m'a fɔ cɛ. Mara. Kana tiɛriya mina mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ di cɛ ye. Mara. A tɛrɛ jan dɔ bɛ. N y'a fɔ bilakana tɔnkana. Jate. N bɛ taa n kun da. Naamu. Walahi. A y'a jese ta. Naamu. A bɛ taa n kun da duga. Maraba. Dɔ bɛ kun le t'ale dan wa. A yɛrɛ le y'o lɔ. Maraba. Ni ale le t'an kun da wa ni le kun le t'an dan wa an m'a lɔ. Maraba. Cɛ ko aa. Naamu. E t'a to ale n'a dan yanni. A ko ee o san n bɛ taa ɲɛngoya de kɛ duga. Maraba. Muso ye ɲɛngoya kɛ ni muso ye. Naamu. Asa muso ti muso kiri ka di cɛ ma. Siyama. E le muso laabi a bɛ taa kunda duga la sɔn ɲumanya tɛ. Sɔn ɲumanya tɛ. Ko kelen bɛ yen tugun a kana sɔn a la fiyewu. N m'a fɔ a ko e taga kun da ni a mɛ sɛrɛra e mɛ sira di a kana taga. Ni fiyasigi muso tugu ka kɛ e muso tɛri ye a sen bɔ a sen na. Maraba. Wagati bɛ fasigiri le na. Yorobo de fasigiri le na. E mɛ kɔgɔ ye. E mɛ buru ye. Bɔtisina nana di ko jɔn. E fasigi muso ba dɔ tɔgɔ biri. Maraba. A taale taa o fasigi muso ba ni a na ni a baba fɛ. Jate. Ka taa fɔ a de ari denmuso ka komi ka o le ta. N kana si ye muso fɛ tugun. Maraba. Ya ka o ma na. A bɛ dunuya le bila a ka ta. Wa i na ha ye wa kere kɛrɛkɛtɛ wa kɛ. Ya ka o ma na. Samari kana lawula kana na i ye kɛ di le k'o fɛ sɔrɔ o y'a fɔ ko i fila le feere. Mara. E bɛ kɛ ndeso nana kɛ ba tɛ ne tugu ka taa kɔkɔrɔ na taa fila feere duga. I ye fila lɔ min duga ko jɛnni bɛ ko y'an ka yira. Mara. Mara. A bɛ na taga le ta o. O sanna cɛ o muso o ni cɛ kwele ni ale kana tagama ka ban kana masara ɲininka e sen bɔ a sen na. Mara. O t'an ti ɲɔgɔn f'o ye. An ti ɲɔgɔn fo tɛ o ye. Ala ka ɲɔgɔn bɛn tɔ an ɲɔgɔn bo. Ala ka bɛn lɔɔrɔ an ɲɔgɔn bo. Ala ka bibisi an ɲɔgɔn bo. Ala sɛ a kana tɛriya siri. Ya ka o ma na. A siɛ a wolofilanan bi an lata a dun jamu bɛɛ ti ye bi duuru istizan ni. Kana bɔ yɛrɛ kunbɛ. Kana bɔ yɛrɛ kunbɛ. Sariya tigi ko n'i ko i t'an kiti so ra e ka se dan ye. N'e ka taa masaso ra e m'o sira ɲini o bɛ jurumu ye. O bɛ jurumu ye. O bɛ jurumu ye dɛ. Mɔgɔ kuma tɛ o ye o. K'a fɔ dɔ bɛ ni kara e baba e cɛ le ma o fan ka di. Sariya tigi kuma don. N b'an da kunna diya ya bi an na ko a b'an da kɛlɛ la. Muso kana dugu yaara. Muso kana kɛ dugu yaara bagari ye. Ara to ariboro y'a kafo. Ara ko arisa lɔɔrɔ ra. Ara ko aribu kɔnɔrɔ ra. Ari kana kɛ dugu yaara bagari ye. Ara hakila to ari yɛrɛ ko. Ara hakila to ari hijiri ko. Ara hakila to ari jalalari ko. Ara ari yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. Ari kana to ɲɛ de to k'e jɛniya kɛ n'a lori ye. asiyagina muso bere le ze ko maraba yan tu asiya ho bi maliha ini annabatu usiratu au masatu usiratu maraba ye ke diama nigbele ya ka so nigbele ya ka so maso do ka so uri kan do ka diama maraba muso ze ka do ni akie sima yo foka tarsa maraba basi tara ala ala ko muso rubo fanyana mando itasa kadinya mando tu maraba din kuruku nyana din karamoy fay salamina etan kem ta ketulunde maraba fay reta di kema yere wa tra fa besira fa buru yele ma yele motora ya ye di muso karamoy maraba ale se ka fen zoro ki ki e kuruna yi sare me bara me duga juma le na farmasia ati afo ki e kuna maraba wala tu buti lu sadakati ku niti te bele mane walaga eti to do mwa bele mane walaga niti te bele mane walaga eti dirige do wa bele mane walaga gale chomro tira ni so kafuru dirige do be ara kiri 60 dirige maraba dula kan lo tao 60 dirige maraba bi mana aligina 60 dirige na wa yamru nar kan so ta ari gisif gisif bla ni dara maraba fu gisif bla e dirige bo wala e dirige kara ka dia fu jema fere na do be ta be ta jem ta dirige ta wala ile kan dirige dirige to ara kiri 60 dirige maraba yo so nyana ma e se ka lonia ke dirigeri ye ki ayelma yelma bele mane wala sa ati afu akuna bele mane wala sa sna karanga muso beya akakike maraba eto ki ake lu tudu manale ya tasanyi munyuma bakara mara minga fota nana kira bota kana tasanta yan ka tabiya maraba nam muso nyanama ati ake tudu tasaworo nina qura haja city barader banfa ma keto tasan le ya ku ay maraba ayo ku kasal kasira di barader yito o sana ye hakrito e ke dominique tasamina kana toy ke mananye maraba kana toy ke tasan jaye numi ka wula ye wosigi me bara muara ye nanaye ya korosi ka korosi furube baleta belana wala za to ke si mate hokta tasar korosi belana wala za ena juma le kesi sa me bari ya banra wele do na ko mba akom so nyana ma wele ni akeye ka de ni ke to kana karamo der be baram kerata ata bara do le boy je bi yasiki bon ko tasam bi si ni yasiki ke tasam mena e agbala arfa maraba ke tasam mena maraba aya buruku ye je do ta kaka kaka maraba shariatin ko halile ne leka dominique ni jamate basitara maraba anlo ta jama ko so derbe esina musorbe maraba ye to ki hakilito mo sita jemba na dumna o mo mo si jemba na dumna o do ma ye ho busu kana ina tarabana yamina ya buruku ye je do kaka o ya tara musorbe bora ye musor dia ma ya buru filamla ni nana to yere to be fila ye kele bo kele to ara ye so o fere ni be bubu yo yo dia ma ele ka bubu ye to musosore ka korurti ya kana nai ala nya be rao ya ka mana ya ya moru e ya ye buna ya la arbe furule kara basa basa ta ya ye buna ya la arbe sobe nangule kara basa basa ta ya ye buna ya la sobe nangule arba kara gbanza gbanza ta ya ye buna ya la dumbere soro fe omena ya ye buna ya la aligine soro fe omena ni tasar datu datu mama kabar kafuruka ada do ka nyoy yesiki ko kilinga kana bilar dar maraba ay ma imraati ba ta tu wazo ju harandi an hadalatul jan maraba so mu so singa furuke gi suman be be alginal be elinal ginal be yoma ma ay imraati salatu jawja ha talaka mi ga ma basi fa haram alaiha raihatul jan maraba muso muso kabilari dare de gairma basi bila kote yi o kere ta dongri dole wala ta marfa jate anda to ngane kro yimi jate ka goro la hawla wala quwata illa billahi la hawla wala quwata illa billahi akadi embla comment yama lu comment yama tade akade embla akanya nani melegara mina ye eti to furura ne muso tudo kana nun korota do wala ti ta hafunu suza hona muso kana ni kan ka ka ta kera ye ke di ala ni le kana bla nyona fa inju hona aladiba amin bi kitabillah malaira ala ta kuma rufa te ko foku fa menya an ba ngun le nyina o wa juru hona fil madwaje maraba aka la de we kan ye ko di ama ya to asimare tele tele ni o menya wa dirbuhu na darba gair mubarahi ye fandulu taka aladina ye boku serte wo ye wa huwa alladhi la yakisir anjima wa la yusinu jaraha bori mi nam sade o kan fo boku serte fa inna to anakum ne ka so kaso fala tabuga alayhi nasabila kana bilatu ni ameso abirba kama goli alika ba muziguruna ni muso tuka ke muso ye ala be muso mi fe ni ke ka di mi fe nan bangu ya menya so wo memu e na na me na lera ye munge ya bele sinya ma bi isinya ma sita ya seidio anya ke ya seidio isinya bi ma sita ya seidio ya sana di ya seidio bi anya isinya bi ma sita ya seidio isinya bi la ma sita ya seidio anga ta kula nanta kan bal fa ya seida isinya bi ma sita ya seidio isinya bi la kana di bi je gban bata ye ko mi lagba maraba kana ko ya nya fere fa ni na ba te ba se amba ni ni te te ka ni ta ka ni mata si se le ba na bu ko a ni je maraba abo si ni bu ba ya se ya ma si ta ya se de se di nan bangu mi fla yi duguma ma si ta ya se de ni fere le ki dia ma si ta ya se de sira be le fe ma si ta ya se de ni bambar le ki dia ma si ta ya se de ma tiki je sira be le fe ma si ta ya se de ni kunya to so lo ni aka ta se fitiri da ma si ta ya se de ya ya fa ya ya fa ma si ta ya se de ma tiki je mu ya ya fa ala Ndere baba nguya yafa Ndere muso baba nguya yafa Noma deri bema kye nguya yafa Soti nguya yafa Tuso ngo baba nguya yafa Matuja nguya makuto Hali si ambo le ma ya Hali si ambo le ma ya Mule koso so me mo o se malo tere benan abe wa tere malo wa isini abi ma sita ya sede ma ti jeni ko mele fa ma sita ya sede ndur ma ko lita ma sita muso soro bele yara anbe ma sita ya sede muso soro bele yara anbe ma sita ya sede muso halu sawa ajarbi bi ayin kangu soro muso halu halu lagbele ko ma nyugo nyagbele abi al muhawara wallahi ndara mo muso ni kenyo nyani ati kuma jaja fo medie wallahi hal muso ki bu go bonani ati kuma jaja fo ya ati kebe ko ye e me kuma jaja kuma jaja ha ele ne be jon ye ele jon wallahi ele jon ki doya doya ki nani ni nyana wallahi ki baba ni nyana ka to ki ta to ka alaka matiki je ko to ma ma se da ya se ni mi si keto go ma se da ya se sini ta ti keta to ma se da ya se sini ta ti keta to go ma ho le la sa wa amu so ko ma nyon ya ko ma nyon ya ni ka ta ji mo do ma ni ani amu so ka bla nyon na ji ge ti ga ya ra ara fo ali kana fo urde ni jate urde ni ta ara ba ya fa je ma te urde ni ta ha e nya do ni na le urde ni ta e baba ka mule ke na ye e na ka mule ke baba ye ka mo ke fo le ma ya amo bo ra amo su ka ke le ba fo nta na lo adu ti ato awon ye se ni le ra fatuma ta ka ke kuna se ka mu bo jate e ko ti ana kora mara ba ye se ni le ra kuna se ko ru mu ka mu ba ye be jo ko ya ku ya ki ma kora ya ya la tinanya ya lo kuma tinanya ya lo kuma tinanya o ele ko ya fo kendo ni ki ne le kiri ni be ko mana o ye se ni le ra ko tu mu ka ke kuna se ni ka mu bo isina bi ma sita ya sanja e bora sari ota ka nga ko tumu yejo le mba fo le ye ma se da ya se da e ka nya ko jugu te ma se da ya se da mo mo mo mo ndele ti a fo enchi ko ni ko nya se da nya o ko ka se da nya la be mara ba e ma ko nya se da nya de tumu wan ji ti da le che da le ka fo ente me do mun kara che ka bor kana ni na le kana ke do mun ka a ka mo ko ka ti an bo ku du bu ka mo ka ti an bo ko ka fo fo le fo ta bi be nga mara ba me kelele ka ngono fi ba tiya ole ka ambe ko mafi o te ni ti ar bie sur na bie ti sawar la mi kai e ka sawari de na tiya wallahi o te ni ti afo bie bi sawari an ta nya boki ama Allahu akbar ya salam ni ti afo bie ko bi sawari an ta nya boki ama ko mota o te bi ora o musor le be che o ye bi wallahi ma ko kelele musor le be che bi da ele bi ko e wuri ka wuri ka lo e che ya senga ye tabla maraba wa kalilu ma ya walu amengona une kasaware dere na tia maraba e dondo ska e ko tia ta tololo komando man ne ta ene yere ka tigi dere fere ta tu tu tu tu ni karangele fere abia do karane maraba muso sanje mu man de fe de mo ra sanje tan le e ko tu se de na e sera muso ra e sera na ra ko sana ba re ra ora ko me ni ene ko me wa ni o jate adente jate Aden lo mujo wala isini abia asina ayuri bara mahaleda akama bele ya bara mahaleda amo tanyam bara mahaleda amo jati bari ya bara mahaleda ay rabu ya bara mahaleda anaso ndia bia bara mahaleda e maye ti ko ma fa na ya ya na ya ta ka kike Masilaya Eka na fwa dentu ya ti ataka kike Masilaya Kana fila Kulukuru angi kuma nari Ati angu wanko jate E boita kuma kau Kasina muso ta ataka tabla rafuwa Halano niri karamor miye kitike Amendi angi Oh baba Eka ye na miyo E na kanafo yo Kuna sini fatuma ta tika aketa angu Ah na Ame kiri ura Ele ta lamba mina Weze kumu ajiwa Leta se kunu Wajala bena kum mawada la waramata wajala bena kum al mawada tu warahama fa ijata hala fa hadha al amru ba illa bi alam tujad bainahuma mahaba wala mahab fal munasaba al mufaraka marhaba al mufaraka kina tay kan ya tay mi kan karafara marhaba Emma e musodo be ta kesu me bo afa jade wallahi kesu me bo afa ta o ngoso hina akado furmina fana yati yati ya wallahi na furti yati yati ya wenya ale ole ko so musodo are babu do faro to gawo mi ko akara moya e ko mama saha ko ta Allah to ni nje nyoka ko jugulo halile ketu kana to ki Allah ala to muso yengan ala to muso he e ka ko nyiri re afa ala to nyokan mara o mo neto an le e ko pa duru mara allah akbar oh nana to yadu awlo ta yami ma baran kuro mi o yami ma baran kuro mi o mo ro ba kuro ah ala to muso yengan yo ala to muso yengan yo e oh ala to yemu so kan ala to yemu so kan o ah ala to muso yengan yo afa ala to nyokan e ka korosi wo te ni muso ki kanu le bala dara wele da muso kan ya kana bila eletuku jusura kata eletuku ti ale tukan ko ki so maraba andi atrasi atrasi ni yere baba dubu ni yere nyade nade karan fula le mafura deta ani ke be lura wula nana bila nga ya be baga mina maraba sudan abe baga mina ya de fa be yere kura nga mo dokiri kana nga no sangari o fa bu mle kata awa di o ba fi awa dan bi maraba no fiel be o wele fer baka kale ya tewo de yele ma sero koral ba do mna fa to ke ko jate arsima no taw jate na do mala ni le ka ba ba wula mna ni mo nya man te du bi ya me maraba baka ye to ni e diri o anga ba le mi o am fa amara ni kan ya be ni na be atikale bu ye pesiti nyimi adi lo sinyimi ni na ma sa ni pesi kan nyimi anga ba sa wale ka bo ko dunya ba ligina ye aligina te dunya yo me ni muso ye ko e ka ku soro kata hal ko te fo ite pesiti soro de kere le soro maraba ya ka mana aje bona ya la ya ka mana anda lora manjuta lora endu o kemi ala to jo ma tra musura muso jo ma be sawa maraba jo ma sawa aya ligina soro nu le maraba ata ko bi e bole da ako jo na maria maraba yo ija kala le hayao halal balao alaina ija kala le hayao halal balao alaina ni maria ka doya halal balao alaina ke doya ina halal balao enieni foka ke fu muso mi mari nga muso ri ni ani ake be songorata ni do mo do ka assalamu alaikum aya nya te nam la mara ka ke fa ti to fondo kana te muso mi lo na ke bere na abirbe kere ni na ke ta de kan e so ji kon ke wo fo ya jo kai kai anga bi abo so ya ta la li haya o halal bala madana muso nya ma ni ani ake ke songo mo ka do te di wallahi dor ka ke halim aluna ka bo koni tiji ba lur matu wala jati ina se usur nanira muso le la nyuma amar maraba fere muso mbale ka la sen sorta wala ira kele aflana be juma yi bele be yerma jing maraba yerma jing chogo chogo le yerma jing maraba afere muso mi bla siamata yerabu yandelo wala ah ota muso fila bi nga abia fila sora yera buyande sun nyambo yake ba abia fila sora fo yera buyande yade ni kala muso so yan ke to ye wari sigi maraba nam ati ke ta muso dar ke nal ko ye so yan ke akana kirinde abeti dara o nana yan ni ma duwa yata yin wari sigi yan de wari sigi to ya ko si o alapla na wari ka fere ko abei ko abei niyar ka gbe aja ti kini fi la sala kini fi la sala enyi na so yanu ko ya halal balao ya halal hayao halal balao abla na bejuma ye ni muso ko la dia ye kana muso sha mata ka kafa ma maraba o fila le bo ye ko la dia ni che ko la dia ye fila bo tu da o maraba aha ele era jati anyin na aha an se ka ke jo le kan nene kiri an ka fa ri bengere ma fila me so tu da e ja kala le haya o sawana ye rabu yande hali afita mo mi agbaye jade akuru ban fo hal wo fara bi tara we ko maraba na ko an so kuru ban kuru ha to ko we me safi Allah ngisi ama ye rabu yande me ni mo siye adile Allah ngisi ama ye rabu yande na mo sawana be juma saware maraba e akyan musora de saware saware akyan musora maraba Allah ngaware ko Allah ko Allah framan ka fo ka fo kana laba sawale ni ka muso sawani zoro ana to ju di la ira ay ni re na kirikiri e ka babu la ko alelo dede e kurukuru e ko bu la ko alelo e mentara maraba sawar mindi ka kew ni ti ko sawar kew e ti torara Allah an sawar na yo nyar ka ta furura falizamu ara la jimi ke sabura sawara baina sabura ya rafa ladina ko la ban ye ni wole ye baina sabura ya rafa ladina na mo ko ni an ga ye kun to nyon ando ya nyina la ko to ama an te memi anya nu sene sene sin ka to la ban sarati ko ko kono ndo maraba ni ka ke ni bo shi ya de ajona man ha saba na usa rabia maraba labi to ke yiru suje ko mo min ba farata nya fo ka blele bi le ti ta ke sisan wala nya fanale bi ze ki ta ke e re suje maraba me agba fo karan ele ka karan ke yamsi ka dollo ni karam go den ka ne fo yo le yira da ni na kam na ser songar ka sibi ni na juje man do kara maraba ara lo mo se ka yire juje ni ki yere korosi ni ki si maraba ko man ka fala anha hasira maraba filana ngobo ni ka ni nayere ko ko yi je sa wa man nazara fil awakibi naja maraba ni ki ko la bangare ni ki si wallahi ra fere mo mi ko la bangate ati kere banganke wa man nazara fil awakibi naja mobility na voruti ni esini jate ati waso e ka bile ye esini lo ele mi ele be sini jate ratao e ki ye rabbi la sini bila duwa o ngara mo ni le na tu fete na ni ah ni ke sini jate ah sini ni tay ndere na sini sini ni tay mama dere na sini ye to ki ar la la ga wa mani ato hawa ho dalla e ka ben ni ngani ko mi adini e ka la di ti ata ele ti la dirita ni agi ni ye yole ke ye firi maraba wa man lam yahallu nadima ni me saware ye ni misasi ni maraba wa man sabara ganima e ka saware ye to nosoro wa man hafa rahima maraba ye ka sira lanya ye hina maraba ni sira lanya ko ko te hina hal so wuri yina ra maraba man ya anta bara busara e ka tasiri ka tu ye ko ye tasiri nan ye ko ro kon no na wa man fahima alima jade bo mi ka famu nke ni lon ke ni ka lon ke me famu nke me ko isoro maraba famu le ba ku ye o jade uduen biye ko ra ka lo mu ngana fa ha de an budi sa o so ya ya wa bu da ta la ya ka bu la ya la ule ka moder ko nanga mo ko ni mo mi ka ay refuse ti an e kisi ni ki e refuse ya jule disi nanga mo ka mena share land land a 2010 dare kana si ni ne a land 2011 ndara ka fare ya ambe sanye wuru kele to na bi sawa la lera ngo daya di tanu ko da dare ni wuru ka ta ka mo yara anga ka ka tembe ko tembera banda muru 40 na biloru bi wore manga ke sanje kele ngono anga ba yanzu mike abe wuru bila jade maraba nam nam aluba yasi konno nga ma kere kere ko fere ajuna kera ko akan dugule jade nam songara jade ta mo sina su dona ata kala ma tan nam akate nga ta ala ale sanje sanje kele ngono ba yaji do ka ke ko akan dugu tokora ale ye ya tokora maraba aluba yaji sa wonan kake ko su kartan sa wan ko no de ngo so songa ne songare jade kata bumu maraba ale kartan sa wan ko no ba yaji do kake kata bora maraba ale kartan sa wan ko no ba yaji do kake kata salo maraba jadi dugutiki sangara ale kartan sa wan ta wan ko no ba yaji do kake kata kamele maraba kartan sa wan ko no ba yaji do kake kata gbangu maraba sungarin kan no captain sa wakada de gwake nam asheg na bole yo boran gwake ko kada nyon be jade gwake ni amata ba bora ka tabu ake aha ambe na tu anga tabu ake kere kere nyama amake shegi o shegi kona be munyina nam ja jamia bi loru le be san kono ni jamia bi loru ni e dasi muwa le di jamia la e be wa kini maraba bi loru bi loru jade wa kini be wa kini lo mu ni e dasi loru le di o dasi bi loru maraba ton buru jade jamia mir tamara o e ka serwa o jate jamia mir tamara e ka saraga bo arawa asewe maraba jamia mir tamara e ka soro wale ma soro yese ka anyalo maraba o safari bi ese nga ya jate tugu ndi ese ngere nawa ndi ese jamai maraba kamna 2010 kasebi amese angele na angi tamani tamani limami yate am limami tibanga ngo alilulay yate tama biera o sana kartan sawasira amelo ta ka fangere na allah akbar maraba yate ye wari ri kumbe ki ya korosi o ye komi korosi te la kete liye bukana ki edo ikora ya lo fawaha ko kawagoli ambudi abe dwanda ye saozo mitayana gbazang bazaka animisa anana kete atabangi abaku korosi ra abaku egela gudabe juma kasi saragabo abaku egela gudabe tenelong kasi saragabo Sherwa ti ka se hakli to ayre go Allah ila la gabe Nini jon ka kere ke kar san bilan korono Allah ila la gabe Jon le ju ya sirin be ngono ka bilan korono Allah ila la gabe Jon le ju be na suatin korono Allah ila la gabe Ele tabe mira kana o jate Allah ila la gabe namo nga jon yo de sonya ni ka se ko jate ko nya lonte o sana sisa ye na ko loru ke ale ko loru sina ina sini wole ye na ko loru ke kura na aya le na na aya suratu nisaira ni na to arna kara ni arka kara ale ko loru ni so ko bobo me mo ye se ka yere juje nyamsi ngo le fota ya la juma do temera na wa do metemena jama se do temera na wa do temetemena nga saraga bo wa mo saraga bo nga kereke wa me kereke mo konya bena wa mo konya tena me mo kera wa mo be mo kera o sa si e yera o ti yera lo bali ni sanu ala nafsi basira kana ta ta se kiyama ba ala so ki nyi nga yala nga gen ya ke kaye wa wala me do ke kaye mbora rawa wala me bora nga jor jate ke nga jor jate ke ala zaminal husirani anala tamuru bilana Momir sera kami kata ulai kalimang lima tujuh. Ala ona merabe. Mere karier korosi. Ala ona. Kanda sodo lekuna. Ala ona merabe. Paula kalimang lima tujuh. Romale mofele. Bagaimana? Salam Allah. Yo Bismillah. Atau. Nam ya de nam maraba